کوا نو سود شورو دی یو حکومت دنیا کی نشتی ازاد دا مسلمان کافر و ازاد دی پل منصوب اندوستان ازاد دی پل منصوب بندی دا چه سکی اگه که مختار دی دا چانی قیمت دون شکو دی دا چانی قیمت پاکستان کی دا بلو بین الملل مقرر چه دا عمر بدا مقرر رای دا عمر بکای دا خوراک غنم ستاسو بین الاقوامی دی قیمت بدا بار مقرر دی غنم با پا دوم رای غنم با پا دوم رای تشه پاتی دی اولی لما یحیی کمی پر خیلی یحیی کمی پر خونو موت را غیم حیات را حیات ختم شد اعلام که سو زیم حیلی کری دی فیضن لا حیات فیضن لا وجود دور وجود نشتی بین اللہ قومی بین اسلامی تک دا پاکستان بیادی گی افغانستان بیادی گی سعودیہ بیادی گی امارات بیادی گی خدا داغو دلاز کانی دی پندوستے چه سنگ اگر غرزین آغسی با غرزی گی بین الملل وجود نشتی تخافونا یتخطفکم الناس یری دے تاسو چی پٹنگو تنگو گوی تاسو خلق فا آواکم ناللہ زیدر کا مضبوطی کرے تاسو مدس قلبانی روزی در کا دلد پاکونا اوغا لعلکم تشکرون دا پارا دی جتا سو قدر رکے قدر سرے جتا حیات مسئلہ منائی اگر تطیار شئی دری قانون ذکر شو تلورم قانون ایماندارو نقصانو نکے دا اللہ دلی گری نقصانو نکے دا فلو زموارو جنگ کی پشان شی اطاعت دا امیرو کا اطاعت دا دینو کا دا قانون خلافو نکی درہم دا حیات مسئلے تا جیتا آوازو شو دا جہاد نو لغا اتصالو رما زموارو کے نقصانو نکائی سرگن ہم او پٹ ہم پٹ نقصانی کرد تسمی اغسطی دا سپلی وی دا سشے دے دا سشے خو ندے تقسیمو شو رستی فکر شو چه دا تسمیخ ما سخه بی تقسیم پاتی شوی او دی که حق دا مسلمانان دا میخوان نکردو رسول علیه السلام تاییوی دو تسمیخ را سخه دی نویش نمان پی مخی میغشتی پیغمبر السلامی شراکانی من نار دا دوزخ دا ور دو تسمیخ دیست تا پاکر که دا دان سخه دا خوز تقسیم کن را دی مجاهدین تفریق جدا شنو دی چال آورکم او تازان سخه پاتی کری دی یو سادر اغسطیو د تقسیم نا پاتی سادر اغسطیو تقسیم چه نو راوستی روز تو چی ویشو سو نفکر روشی داخل تقسیم شوی ندی اغا و سخاو نچی مری پیغمبر علیه صلاة و سلامی زیوش ناخلم منشو اکاپانی پیشتولی وی اغا پیدا پاسی نا دوور دی دوور لنبادا پی لا تخون الله و الرسول میدان دا جہاد کی خیانت تو نکی ذکر چی خیانت تو کی مالی خیانت تو کی مطلب دا چستا ٹول کڑاو دا مال دا پارا تا دید پار دا کڑاو کڑا رے او آخرت دیمواری دا جدا دلا نقصانو نکی خیانتو نکی دا اللہ فرائض پورا کوا دا سنے چی مز کی نقصانو کی ور رسول طریقہ دا پیغمبر سنت کی خلافو کی و تخونو اماناتکم نقصانو نکی پا قبول دیموارو کی امانتو کی حال دا ہے چی پر غلطی معافو دا یقینو کئی مالون استاسو نا خیانت و عمومن پا مال کرا جی یقینو کئی مینہ دا مالون سر استاسو دا اولادون سر استاسو دا پارا دا فتنہ سبب دا ازمیختو دا عذاب مال اولاد فتنہ ندا دا مال اولاد سر محبت فتنہ دا دا محبت بری دا دین دا کارنا بنکی دا دین دا کارنا بدی اڑی مکو ادا کار وان الله عنده اجر عظيم يقين كلا سغد يوزير لوي بين زم قاعده اي من دارو ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تقوى فهر عمل كي كتا سو كولا لو كي بات اسر الله فرقانا دلتم دو طول عالم نا بري بدر كي نو گٹ بدر كي تاس حیثیت ا مقام بو جدا كي سو پوری چی مسلمان پا تقوا نی را گره تراغ وقت پوری دیر غیر قومونی نجده کیگی چی تقوا ما نیدرد پابندی دوامیرو از نواهی و نزان ساتل نو دادا مقام اس محبوظ شو محفوظ شو مضبوط شو ویکفر عنکم سیئاتکم لریب کستا سونا تکلیفون استاسو پریشانی او بکی تاستا گناہون استاسو اللہ دیدلوی مربان خوان ویدیم کرو بک اللذین کفرو بیا بلا اللہ تراغی الانفال للہ والرسول اولی ایدیم کرو بک اللذین کفرو جیاد خوزکو شو چتا اللہ محفوظ ساتلی مدینی تیرا و رسولی او بیاید جہاد امرو کو کچر تاغ وقت کافر و تدبیر کرا غلے او تی شہید کرے نو جہاد بومنو شو مال غنیمت بومنو را غل نو خمال ده غنیمت ده اللہ پا جوڑ را غل کنا یاد کا چه چل والکو ستا خلاف کافرو سچل والکو لیثبتو کا چتاو تڑی قید دیکی او یقتلو کیا دی مڑکی او یخرجو کا یا دی دمر تنوشوی دو تدبیر کو تدبیر کرے واللہ تدبیر کو اللہ اللہ دے درخ تدبیر ساز مشرکین جمع شو اور جرگہ اکڑا جدیدی سڑی نمگا نخلاسی گو سب پخا خبر پکار دا نو پخا خبر سب پکار دا یعنی اول یو موٹے شای یو کافروں پا دی پیگی چے اتحاد نہیں کارن کی مسلمان پا دی نپیگی مسلمان دا افتراق شک کار دے سعودیہ امارات کویت یمن مصر شام فلسطین عراق دا مضبوط حکومتوں دا پیڑو پیڑو دا وخم اپا ہر سبان دی پورا اتا حکومتوں دا غد دا چی یو شو دا دنیا یو طاقت دوتا پا بدسترگو کتیلشی بدسترگو صرف دانا چیزو سر دا قوت و طاقت تی دو سر هر قسم قوت و طاقت تی نهر سوید در طور دنیا لار دا دا دو پا لاس دا دو غوله دی غوله لاس که نه دا دو انگرن دی دا دو سر دا خلیج بین الاقوام لار دا خلیج طول دو پا لاس که دی پیٹرول نن در طور دنیا شه رگ دی نماره رگ دی اغا دو پا لاس که دی بیا داغی سرا جنگی محازونا علاقه در طول محازون اغرون علاقه دو پلس کی اچه پاکستانو سر اللہ تال کی سیاچن سکردو هونزا سورس غیزر دا علاقه طولی دسی دی چه دنیا طول تینا دست دلان دی پرتا دلان کدی تالی کی لاس کی چی او طول دنیا تینا گیتا پر دلان دی پرتا تر امریکی پوری دست دیدی دا ټول د دو پلاس کی د دنیا ټولی کوشش د دی دی چې دا لاکی د دونو وخت کوشش د دی دی کشمیر سره شمالی علاقی دا د دونو وخت دی نو ټول دنیا دا غو په کنټرول کې شو بیا ربط تو نو روس نو چین نو جرمنی نو ایتلی نو بل څوک ته برابر شو ولې اسباب خو څه غشته ا د دې دنه په توغندې وری ا دباو پی کئی نو طول با گوی ناستی دا دا مسلمان پلاس کی دریاب بین الاقوامی دا مسلمان پلاس کی یعنی حق دا دی لاس کی نده و حق دا دی دا طول اس دا پردو پلاس کی دا اولی اختلاف دی دیو بر سر مختلف دی که یو بر سر اخلو یو اقرا نو طول دنیا با دو دلان دی پراتی بیا با دو تا مینتون کئی سجده با تا کئی تو کفر کے اتحاد اسلام کے اختلاف کفر کے یو کے دل اسلام کے دیو بل دشمن کی دل دی مسلمانانو کی ذلیل شو کویت ذلیل شو عراق ذلیل شو سعودیہ داغو پا پنجا کی دے لاس کی دے یمن داغو لاس کی دے شام داغو لاس کی دے ایران تا سنگ تا پی چیدے چر تا ساوان لیا پاکستان دا خود جولے دلان دی دے یو جولے کی یو جولے دلان دی دائی دا جولے دلان دی دے وہ جولے کی ام ندی جت سنگے کیا گا پر کیوں سر اختلاف دے دکھ قرآن اللہ تفر رکھو اختلاف مکوائی یو شای نو دائی ذکر کرو چی تاسو اختلاف کو نتیجہ بایسی ستاسو رکا حبر بات دل نو کافر پوشو وی پہ اختلاف نکی گی اتفاق پکار دے یو بل تا اوگا کزو عزیز ولی پختو پریدو دا یو خبر گٹو چی پدی خلاف نو راولا گیا دا جرگایو کرلا دمرا پخای کرلا اوگا دمرا کزا کرلا چی دی یو بل خبری تا بے خواه نوی او رو دو تا بے تیار نو اتحاد دمرا اوکو چی طول عزیزان پا یو مرکز بانی کین استا اوی یو خبر کرو عزیز ولی پختو با دین روز تو بلزی که کرو دازی پریدو ای سیده پا دی جرگه که بنو هاشمیم شرک لبو لحب علیه لعائن الله دا پیغمبر خوب ترو نزده ترو اغم دی جرگه که کنه اتحاج راوز نوی وجنی اول جرگه دا دی خبری وان چی دا ملک نشدو جرگه کم دی که دا المحصب کی جرگای دیده که کرده دیتا سیلما ده کلی سر تا سیلما کورو ده قصی ابن کلاب ده اغا چلور زامونو چه مده ده نور انتظاماتی میکنه خویوه ده ہوئی چه ده کور با میراس نی ده بستاسو ده قامی جرگی زی بلده که خوبا تاسو نیو زی که گه کنه یو عزیز ده بلو جره لیدی نو تاسو با ده بلو جره لنزای نو ده بستاسو قومی نکنی زی دیتا با طول رو زی که گه جرگه بکاوی اغیه تمخی تا میدانو تنگی و درا و محصب کم دیگه چی پا اصحاب الفیل بانی کانی ورو لیشیو نو آغا دیگه را جمع شو قامی جرگه مشران جرگه که الکانو تو لرگی حفاظت کهی بودا را آغه سبینگیر بودا را آغه بابا سکے جرگے تلاڑ کے نس جرگا شروع سولا نہ خبر اور سولہ چیز مرک شروع بند کہاسو قوم جرگا نہ اکڑی لنخر جن کیا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا شعیب تا شرون تا سر ایماندار شرون اخپل کلینا کل اخپل کو ایو باسی دی کلینا نوولی بنی پختونو مطل لیکن وی تبا با می سکره وی کلاسته می دتانا نوی پیگه مطل بانی تبا می سکره وی کلاسته می دتانا نوی یعنی زد تبا بازی سخو سکره ما که لاسته زماخ پل نوی لاسته نوانی نخوز کرده کنه زماخ پل لاسته نوی نو تبا با می سکری نو چا بای سکری که خپل تره پا جرگه که نوی نست تره تنه لری شوی نو بیا با لخو ماماگانی تنه لری شوی بیا با لخو نو دا طولی یو کلی دی اپا دیم یقین شده کنه چه سخت با تر عزیز ولی و دیو بل سره بیا چه یوزه کی نی و سر کی یوزه کی سر جوڑته هن وی دا ولی یو بل تیوگا کودا کر لاز و دیو بل خبر بدا نگرنی اتحاد دیتا ہو ناول آسو چی شروعی نو خلق غلشو بدا نگر خبر بودا پورت شوو لگی دا سو آیا وی ما پی غرکوائی که یو ولی بابا تا دا کم دی وی زد نجدی ما زد غریدو علاقوی ما گستاناتوی ما نو دی چی روزی خلای سنگ دا بیانی سنگ دی تاسو چی زان خلاص نکن نو زمان قوم تا سادگان خلکیو بولا گار خوچ یو دو خبری کنو طول بدن سرشی سادگان خلک دی خوچ خبرو تاو کی تال سرک تال اینجی وزخری امو مبتی که باید اللہ سب لکی دی کافرون مدد واخلا اپلان کی مبتی لکی دی کافرون مدد واخلا مالی موزی با دستی غازی وکو ستانی دا اتفاق پا خوام شده پا خوام دا قصر راغلو اویزا زما قوم پی غرکوائی خواغا و خیارو کستانه و خیارو ایتاسو چرا خلاص که ما پس ما پی غرکوائی زما قوم با طولو نسی بلا خبر داون دا پکی ایزما خود رور قوم دی دی غرونو او جفاکش خلق دی چه اغای مرگیری شو اداد تو اوپانی دی بانی را خلاص که سلی خوارا دی ابو تا تینگ شه سلی خوارا دی پسی را خلاص گی تینگ بشه دمی او سلی کلاس کی ویلو ماوی کتاسو دا خبر از ایتا و نرسای دا سوڑی خوارو دا پسی را خلاص کو روغ مور پا هون خوری بیا بس کوای نو سړی خواره بر اخلاص شنو بیا به تاسو ټینګ شي الکه بابا خو دې شیخ خبره کړل د دې پیک رو ګد دې ازمن د لاندې وی سیدانو دا خبره پاتې کړه دېمه خبره دېمه خبره را چې وې تر روز لاس پونو کوټه کې بند الکه دې دا خبره خره جمهور به شوم به تن اخلاص شو نو بوډا بابا بیا وې دا سکوای تو کشتی تابیداری شتی وی او در خواه وی زان با پی وجه نیکنه وی او نو چه زانی پی وجه او دیدن را اخلاس کن مار چه لنده شی نو دی خود زهری شی یو پیره چه او دا اوتا دا غشو تکره او اولا نو بیا با اختیار که بیا با مادو پلاس را نشی نو سنگه پا کوتا که بنده وی داسو وی دا خبرم سیده ابو جهل وی وی وجه نی و دو وجل طریقه بسی یو تنی وینی یو قومی وینی نو پتندار بشی مقابله بیا گرانه را نو چه چلو کو لس خونی و لس تا پیو لس سڑی با مقرر کو مرنی دده پا کور بود ریگی چه کل راوت نو دا لس وارا با پی یو گزارو که ضربت رجلین واحد لکد یو سڑی گزار چی لس وارا د چله ستونو مرکو سبوشی فتفرق دم يتفرق دمه في احياء القريش في احياء القريش د قريش طول تفو کی وینا پرش لست پیفی د لست تفو سره کده د دیوین تر تفو سکي نو کولی شي نشي کولی نو چې نشي کولی نو متل نه کنه وی پختون په شرم ری اپو زر پای وزر بولو تومره خزی غوالو لورکو تومره دولت غوالی غبو لورکو نو خلاص باشی خبره در غم نبا خلاصو سواری بورکو و دولت بورکو نو بودا چه غکره وی جرگه هم دق قصه بکاری از جرگه هم دست زوانان بکاری عمل پا دیوشو اتفاق شو لستن مقرر شو ده تاریخ ده طور پا طور پانوستون پرتده پا دی لس تنو کی ابو لحب هم لڑنے پا تور دا نبی علیہ السلام پا قربانی ابو لحب هم لڑنے پختانوی دا قوم سر رخ خدے ازال لشتخ ندے ابو لحب هم دا قام سر قامیم رکم ام دودو دا اشتکی دل مم دودو دی نو دا لس تنو لڑنے پا دی لسو کی ابو جہل هم لڑنے ابو لحب پیغمبر علیہ السلام اللہ حفاظت کو معلوم ہوتا جنل شپا ما پسی راجی زما گرفتاری دا قتل نے اوستانی جبا کلا که کیوبات رسول دی او پیغمبر علیہ السلام علی تاوی زما پا زیبانی سملا دواتو دو وقت نمخ کی زما پا زیب سملا او زبا زم چرتا چرتا لارم معلومات کانو بیا پا ما پس رازا دو تنو چیز مدینی تزم رازداری دا سوا منصوب بندی دا سوا اخفا دا سوا دو نکوکی چی ما سر خلق تی چل که تی منصوب جوڑا شیده پیغمبر علیه صلاة و سلام دا کور اوت اللہ حفاظت کو جعلنا من بینی ایدیم صدن و من خلفیم صدن فاغشیناهم فهم لا ينصرون قرآن لسو دا آیت مبارکی پخلکیو خاوری رواغ سی دیو لپسر دولو دی بلو دولو دی بلو بلو تینا لار شیطان اللہ بند کرو شیطانم چوکر کولا شیطانم اللہ رون کو پتر تنشتی پیغمبر علیہ السلام ابو بکر کرلار دا ابو بکر صدیق دا کورنا پا پوشتای ہوتے دے بیا پا کرکای بانے ہوتے دے پا وار بیا ندے را گلے دا پا دی طرف ہوا تا دوار لار دا چه سنگ دو ہوا تل دا مکی دا خار نا بار شو شیطان را او رسے ویس چل کوای دا غنجی را او رسید بودا ویس چل کوای ویلادو کنا سوکی چکو ویده چه سوکی کوای ویسره برا وزی ویسره خود نتل لے دا سوائی واری لرکا دن نشو علیم لاسته را پای سو یو تا پیڑای ووی چه شروع دی چه خبری موار خلار خدا گا ولا رکھو تاسو لاړی پیغمبر السلام الله بچ کو نو ما بچ کو ما بدینه ته دروس غنی نو جهاد شو مال بستاسی الانفال لله والرسول دا د قتل خبر ورستای دا نو دای مین کرا وړلا د دیو جنا اتفاق په دې شه دی اتفاقی دغه دا دواړه طرفونه دی خیر الامور او ساتو هاوی غره داو په دې باندې جرګه کړو نه غې مین کرا وړ الله هم تدبیر کړو او کرا چې ولستی شي زور نه په مخړو د کتاب د الله نه یو رټنا په مخړو د مسالې د جهاد نه کرا چې به شذو تا اتنه زمګه په مسالې د جهاد الانفالو لله والرسول وایدو قد سمعنا او من غوري دلی دا من په خواوري دلی سړی من وې سنې خبره وکای او بس وې جهاد دې سه او ټریننګ کوي جهاد دې ثواب دې ثواب دې قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا نو موږ هم دا شانت خبرې شروع کو نری دا لیکن دروغ د مخکنو خلقو لیکلی وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك دا بل علت دی چان فال حق دا اللہ دی ولی خیری غوزان تکڑی دی چکا حق اینو کون کانی ورن نو کانی پی تا ورول دی که ما ورول دی کانی پی ما ورول مال پاتشو نز غنیمت نغستاشو یاد کا چویلی دو اے اللہ کئی دا دی چی واحدہ حصہی ایستا دا طرفا ورو پنگبانی کاری دا اسمان دا طرفا یا راول را بانی عذاب خطرناک اللہ اسوال قبول کو کانی پیو ورول ابو جہل ویلیو یا بلیو کافر ویلیو سال سال ان کی میویلیو دا وما کان اللہ لیعذبہم ترغیب دے حجرت طرف تا جہاد بے دے حجرت نا اکثر دا چھے عمومی طور بانی نکی اوزد ملک نا حجرتو کا بیا گورو چی دی پی کانی وروم کنا دا کانو سواری پا مکہ کی کرلے نو پا مکہ کی پی کانی ولی و نورول پا مکہ کی بی عذاب ولی را نوز وی مسلمان پا کناستے کنا مسلمان اوزا چی نوزا اوزا دا عمل پری را دو بچ چی نستا پا خاطر بانی بچ چی نو تا چی نلرشا چی دو تخبل حال معلوم شی نری اللہ چرچی عذاب ورکی دولا و یہی پا کتا او نری اللہ چ صدا اور کیوں لب پتہ سے آر چھتو استغفار کے یعنی مستغفرین پہ کی مانا دے نیکان و خلق پہ ملک موجودی دل دا سبب دا رحمت او سبب دا دفع دا عذاب دے ظالمان و نتاس و اغنہ برداشت کوئی وی وجنوی دا مرد نشوڑ و توڑی او داو سرکو داو سرکو نو پزان بانے عذاب راوالی دا عذاب تا دیوال لے نو دا دیوال تا پخپلا نڑائی دا ور پس پل ماتا چی ڈاک مار دا پسی ڈاکوان دا پسی را دن نشی او ما لهم اللہ و عذبهم اللہ امانانی کانا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما و بقی الاخر دو امانو دنیا کی یو امان اچت شو دویم پاتی دے اچھے اچت سن آغا امان نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے دا عبداللہ ابن عباس روایت اور دا ابو موسیٰ اشعری روایت دا ابو موسیٰ اشعری روایت امام احمد مسند کی پنزم جل پنز سو پنزوس پانچ سو پچاس مخبانی نقل گئی دا ابو موسیٰ اور دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قول ابن کثیر نقل کرے دس نور علماء ہم امانان کان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اللہ پیغمبر ادویم الاستغفار فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بقی الاستغفار پیغمبر علیہ السلام کو دنیا تلے استغفار پاتی دے اس جی مسلمانان استغفار کئی دا اللہ نے خپل گناہوں موافق واڑی نو اللہ پہ ہم کئی عام پہ دا عام عذاب کی نرا ولی او پیغمبر دے دنیا نہ چل لے ا موجود نہ دی نو چتلے دے رفع احدہما و بقی الاخر نو حیات دنیاویہ جسدیہ عنصریہ بیا چر تر آگے خود دے نو حیات برزخیہ دے دنیا کشتا دے نا ختم شوئے دے نو چی تتو موجود نو دا عذاب نور کم نو بیا چی دے ہوتے دے عذاب دے والے ورنکو پا مکہ دن نا مستغفرین دے بکی دا کنا وهم یستغفرون سشیری دولا چی عذاب ورنکی اللہ دولا حال دائے چلو منکی خلق دے زتمن جماعتنا ندی دو حق داران داغی خیر قواہان ندی خیر قواہان و حق دارانی لیکن متقیان خلق لیکن دیر ددو نلا اعلمون پا دیم ندی پوا اکثر نپری گی جمہور نپری گی چی دو جماعت مدرسی دینی مرکز دا مشارع حق دا متقی دی دا سرمایہ دار دولت من ندی دا دی حق دا حکومت ندی دا دولت ندی ریاستی حق دا ندی چی حکومت دی پکی مداخلت کی از حکومت دور دی پکی از آغا ماسٹر دی پکی ناس دی از آغا دی پکی مدیر ناس دی او آغا دی معلومات کی چی دا مدرسی انتظام بدی سی کی گیدی سی بکی دا دا آغا حق ندی نو لکو جماعت کی چی حق ندی او جمہور پا دی ندی پوا نپیگی پی ای منگا چی موز کرو استغفار کرو نو پا منگا عذاب نرازی استاس اس سے موز دی استاس استغفار تے استغفار دے ندی موز دو بیت اللہ سغا الا مکان و تصدیع لیکن تشاواز اللہ سنر پڑا قول وار اللہ بھی کئی تسوچو نوی نیو دیتا سر کتا کئی او اللہ ستا پور کئی پور پیش کئی یو طرف تا عدیدے کی اکثر وار کی نولی چی دو با خوشا لومی امونگا با لبو تو مزگاری اچیدانی نوارا با جاری نو آغا با قلارون واری نو پیو گولے بانے دوخ کارا کئی وارا قلار کی مزال لخبلا مستیو کی سوتون اور تری سگر دی راجی وا غدر ٹپ ور کے مال را پاندے دار پاندے کی دی گیاری پول پیش کی نو دو مصدی وا غد وڑو غ سوتی اد وڑو غ پڑ پیش دی سٹ کی وئی ا اٹ کو سر بیا سے کٹ کی گی بر کی گی استغفار بک چرتا دی امون دی چرتا دی داموز دی چی من نشتی عقیدہ نشتی رنگ موز دی الا مکان لیکن تشتا وزنا موال و تصدیتن و تشتلاس پڑا قول نموز نیشتے عذاب با اللہ رازی عذاب با اللہ رازی نو تکے صدا دا اللہ پساو دے دی چو کفر کوائی یقیناً چو کفر کئی نو لگی معلوم نو پا رہ دی چو منہ کی خلق دی دین دا اللہ را او با لگی معلوم نو بیا بخشی علیہم حسرہ پا دو بانے سبب دا افسوز قل موتو بی غیزکم مال بومو لگی او داری صدب مدارو شی بیا با ام کمزور کرشی صورت علی عمران کی لسیو کنا وی سرد دغنا سر قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جہنم و بئس المہاد کافر تو ایک کمزور بکرشی زلیل بکرشی او جہنم تب بیا مغن کرشی یواز دنیا کنا یا اللہ کافر زلیل کا یا اللہ دا کافر اتحاد ختم کا یا اللہ لا سن احمد کا اے اللہ مسلمانانو کی اتفاق پیدا کر تو تحشرون الی جہنم دا زم ذکر کرا نو دا کارون طول کئی ثم یغلبون کافر با جہنم تا غن کرشی دا سی اتفاق اوکو بدر تا چراوطل نو فخری راوطل جنکی زان سر راوستی شرابون راوڑلو ابو سفیانو تا پلا رکیوی الکا ذرا خلا شیما مال ہم محفوظ دے آسی پدی آجزانو پورو ڈڑی مما گئی دا ملک نم شلل دی ستاسو غور آجزانو تر بوران دی نو دام لوی خبر را چی دسترگو نم پناہ کری دی اکلی تا دا پسی نرازی نو تاسو رسیون پا بار مگر دے منگ راوتیو چی منگ گیروی چی تم کولو نو وبا ہو منگ تینا راوتیو نو مزه نور واپس شد ابو جہلوی لا نا منگ بزو آل تکی با شراب کو محل سنو بکو تسمعو بین العربو فیحابونا عرب بزمنگ دا ضرورتیا وینی وابوری تاریخ کی بدا خبر اولی کلیشی نزمنگ نو بیا طول عرب یریگی دا سیاسی جنگ دی نزوبا دا غیر نمدلا اب تکبر روان نو کسانو بکی درائی خواندان جاغوم دارائی ورکڑی وان یا سړو څوم کار دی سره زمن قافلہ عمر روغ راغ لدا زے چوا پزوم لدغه پورا د وزر ولی پسې دې صفات نه لګی د زوري کوز سره نور خلق ډله کړی ا د پسې راشي ته حاجیان نو بیا وسه کوي وای نه مندل دیو جن قران ذکر کړي هانو تکبر کې و خبر ادا هم وا چې دیو وخت جرګه کې نه ستنه څخونه ده سفر یې خونه ده د واپسې پوری چې یو وخت روړی و یو یو ملک ورکه مشر ابو جہل وی دا اول روڑے بزور کو ٹول لکھ کر لا بلوی زبور کو بلوی زبور کو کمرد چی دا جنگ وا ولسم تاریخ دا رمضان دا جمعی روز دا دیر وجہ روڑے دا عباس پا جمعو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا دیر وجہ دا لکھ کر ٹول لکھ کر روڑے پا مادا زبور کو لسو خان بے لالول ادا لسو خان اوخ زیاد نا زیاد پس لستا نا باندیو پس سلتا نا باندی نو دا با پیزال گزارا کئی سخو با کجورو خوالی وخ ایداو نو دا با زال آلوم کلا با انہا لار کلالا نو روڑی پا دانی خیوان دا ذکر که فسا ینفقونا مالونا لگئی دا پار ادمانا چه دلو دلائر دا اللہ نا نو با لگئی بیاو دو افسو دی اکمزور بم پرشی جانم تا بغند کشی دا پار ادی چی بیل که اللہ پلید دا پاکونا بیل که اللہ بیل ماز آدمان زیانونا او کی اللہ پلید بالمادا زنی پا پاسا پا زن نوربانی نو چه وی مندی غنڈی کی پا جہنم کی طول غنڈ کی طول انو کی پا جہنم اولائکا هم الخاسرون دغا پلیتان ام دغا دی تاوانیان دس شوی وکانا چه وی وی للا پا دل مرضی بانی نو راک که کندو تا غرداد یو بل دشمنان عزیزان چه دیو بل خبر پینا برداد اس پا یو بل بانی سوار پراتی از خادولی تی نزی جہنم اللہ جدا دے دغا دیتا وانیان وای کافرتا وای للذین کفرو دے کافر بارکی ینتہو کدو منشون اوپا بخلشو دو تاکی مخی شوی دی تیر شوی اللہ معاف کئی منشی دو کفر نا یا منشی دو قتال نا دو مسلمان سرا نو پا دیبا اللہ دتا مخی تا نور آسانی جوڑ کی او کی دیشی چی دیمان توفیق ور کی او کو آپ راضی دو واپس راضی قول و تدبید نہیں استمرار کی این یہ استمر رو علا ما هم علی نو تیر شیر طریقہ دا اللہ مخکنو سرا اغتوا ان تعودو نعود کتا سرا گردن سزا ورکوم مخکی ممدسی کروا بنی سرور تمیم ویلو سنت الولین سورت نیما ختم شلی ہوا بیانو پکی دی پینزو قواعدو پینزو صاف دی مندار اہمیت دی جہاد الانفاد لله والرسول و داغه دا پر علل او تصویر کشی دا واقعه دا بدر داغه خطرناکی از دا صحابه و کمال عظم او حمد چه سراح دانه کلیده چه مرگ ده اباس روان دی وردانگی پی منظری قاریده دی منظری دی روان دی دا ذکر کرل دوی نحسا اول که انفال دا اللہ حق ده نو چه تم اولتنا ختم کرا اس کو میں تاثر درک اس سے تاثر درکوں اس طریقہ بھی تھی تقسیم طریقہ والا خودرا اگر مسئلہ نہیں رہی پہ میں کی الانفال للہ اور رسول داخل پر اللہ تنم ذکر کی اصل مسئلہ دا ہو جائیں گے کہ اس طرح ترائی لا تکون فتنتن لا تبقى فتنتن کانت اما لا تکون فتنتن نئی دنیا کے فساد او جنگے گے کہ دنیا کی فتنہ ختم سے فساد ختم شی نو جنگ دل قتال دا صد پارا دی دا فساد دا ختمول دا پارا دی کافر سوئی جہاد فساد دے جہاد بھی امنی دا قرآن وی جہاد فساد ختمی جہاد امن راوری چی جہاد نئی نو فساد بومی ابھی امنی بومی او جنگی جو سرا تراوی پوری کی پاتی نشی دنیا کی پساد فتنتون دنیا کی پاتی نشی کفر پاتی نشی دنیا کی دا مسلمان تنگا واللہ تکونا فتنتون یفتن حتی لا یفتن مؤمنون دیمانی چیمان دار دیمان پوجبان نشی تنگو لے تراوی او جنگی گا ناغا ختم شوی را دا امریکی نامر کی گی پلانکے گرفتار کئی خلق لاشی اغونشی مسلمان اپا مخی کی حتی لا تکون فتنتن نکلب جنگ کئی چی اسی نکا نکلب کئی چی دا وقت جہاد نی نکلب حتی لا تکون فتنہ تراغی چی پاتی نشی تنگول دا مسلمان او چی شی قانون پٹو دنیا بانی کلوہو للہ طول دی کیو اللہ ندبال ندبال وی سپر قانون با اللہ نبلا مطلب اس طرح اعلان دی بطن دی غیر اللہ دا اسلام دی دا خلا الہ نشو سپر دا غا اولان دی غبل دبل نہ قانون باغ چی صرف اور صرف قانون دا اللہ دا بلچا نہیں چی دا بلچا قانون سرو شرکم دا گیتا ہوئی دا شرک دی متراغ ہو جنگی گئی یکون الدین کلو للہ چیشی قانون دا دنیا طول یکیو دا اللہ دا زمیان قانون دا اللہ دی زمی بھئی قانون دا اللہ دلان دے حفاظت بے کئی پل دین کی آزاد دی مسلمان تو پل دین کی آزادی نو کدو منشو فائن انتہاو منشو خلق دا دنیا دا مسلمان دا تنگاولونا منشو دا کفرنا منشو دا فساد خورولونا نو یقینی دا اللہ دا آغا چی کئی دویلی دن کے دے اللہ تا معلوم چی زرنی کنی اکواولی دا نو یقینو کے اللہ دے مولا کم نستاس و مددگار مولا کم ارمان دے چی مسلمان پا دے خوب تکی پوش ہوئے او دا آوازی پزرو لگے دے فا ان اللہ مولا کم واو رہی ماندار انو اللہ دے ستاس و دوست ستاس و مرسچال ستاس و مددگار نعم المولا نو دیر خو مددگار و نعم النصیر و دیر خیم دادی دے نو مدد ہم کئی پریدیم دا غشانتانا طول دنیا دے یا اللہ زمون مددو کا اللہ اللہ دے مسلمان مددو کا یا اللہ تاویری دی نعم المولا و نعم النصیر تاویری دی اللہ ستاس و دوستم زمون غلطے منتا معاف کا اللہ زمون قصورون منتا معاف کا اللہ زمان مددتو کہ اللہ دا کافر دا پنج نا مسلمان اخلاص کا اللہ دا کافر و پنج مات کا یقینو کئی انما غنمتم من شای آچی تاسو لٹای تشای چی لگی او کڑیل بے شک ادا پینزم ہے دا اللہ دا لگلی دا اللہ سر سکی من دا اللہ پخون بانی بے کنا ادو پیغمبر قلوانو لی یتیمانو مسکنانو مسافرو لا ابن سبیر سوگ دی سرکاری وفود جرگی چی رازی ملمانی چی رازی رسول اللہ علیہ السلام در خوراک کار بہم کو او دا دی سر و پیغمبر علیہ السلام جوڑک جامو مرکولا او چی با رخصتی دنو جائزہ بہم مرکولا نام بہم مرکولا صفحہ خلق بہم مرکولا اکریمو جائزتاو خون دا دا اسلامی دولت تا کرایو لہم مرکا اطلو راتلو اگر که آسا غفلش دے خدا حق دے دا مسلمان ابن السبیل مسافر ابن السبیل طالب علم ابن السبیل حاجی ابن سبیل مجاہد او غازی دے کے داغا حصہ دا غلط نور کرے اگر سر اسباب کم دے اسباب بولے پورا کا اسلحہ پورا کا گاڑی سر دشے موٹر ور کا گاڑی ور کا زب دے کی جہاد کا دیتے اور رسو پہ کہ اے تاس ایمانی می پا اللہ بانے پا مدد دا اللہ چرا لے گلے و منگا بندق پلتا پرو دے فیصلے بندق پلتا اللہ عبدنا دانی دیری ومان دلنا اللہ محمد خاتم النبیین مان ذلنا على ختم المرسلین مان ذلنا على حبیبنا مان ذلنا على صاحب لولاک لولاک صفتی نہیں ذکر کرے چھے منگا و تاسو کم تا صفت پر آسفت ازید کمال لے پا کارو چھے دا کمال پا دے کی کمالون ہو لو بین کرے اتاسو چھے بین ہوئی شیخ القرآن کے و شیخ القرآن کے حضرت اقدس ہو تشہر چنور رامی تو بنا دا سر ذکر کئی صفت دے کی قرآن دا کار نبی علا عبدنا کمال دا بندہ عبدیت تے عبدیت عبدیت تے مسلمان ہی نو کمال خبر ادا دا ہم تو سنتے تھے کہ بھی ہم تو کہتے ہیں کہ تے بھی کبھی مسلم موجود شور سنتے ہیں کہ ہو گئے مسلمان نابود دنیا سے مسلمان نابود ہم تو کہتے ہیں کہ تے بھی کبھی مسلم موجود مسلمان ختم مقبدی تعجب کی جو مسلمان وہ چرتا وہ مسلمان کی تو لکھی یہ رشتہ دے رسمی رسمش دے قومش دے ملکی مسلمان سے وہ خدائی مسلمان ہم چاہتا شتے من تم کو پدی تعجب کیوں میں غنی دا چہ خدائی مسلمانی پا قانون دا اللہ باندے نذکو گی رہے کن تم تومنون باللہ پا غمدد چرا لے گلے و منگا بندق پلتا کمالی بندگی وان ورزی فیصل ایمان الفرقان یوم الفتح یوم الفرقان نوجه سوا موجم کبیر کی حدیث وم جلد دو پانزو سمخ بانی صفحہ نمبر باون وم جلد باندی یو صحابی واقعی بین سلمہ ابن نفیل مرفوع روایت کی و ما نبی علیہ السلام توی چھ ما کو اسم پر خو و سلمیم کے خودلا ولی وی زعمو زعم قوم اللہ قتال خلقوی جہاد ختم شو دین پر تو جہاد نیشتے و پیغمبر علیہ السلام وی کذبو الان جا القتال دروغ وی جہاد وقت وست شروع شو شروع وستے اس وی جہاد نیشتے پسا دے کذبو الان القتال دا سدے دا جنگ سدے دا دا جہادون سدے دا کہ پدے کی جہادون نکللو دجال تلا رسان سن دجال برا پاچ رو بوزی دجال آ یہود وی دا جمنگا فل خودے تلا رسانو حکومت الہیہ تلا رسانو زمنگا الہ برا زیو دجال برا زی اب منگا غط اللہ رسانو الان القتال جنگ خوص سو رو دے اتا سوئے چی جہاد نیچتے وصلے ٹولی کئی ہوئی اصلے ہی ٹولی کئی مراکز دا جہاد بن کئی تریننگ بن کئی جہاد تساجت تے ملک امن و امان پکار دے اٹولا بین الاقوامی روئی دا اندو مسلم بائی بائی اندو مسلمان دوال رو ندی کام اندوان چراغلی وید صلح استازو مبارک شای پخیر را لے دا صلح پیغمبرانو پا خیر را لئی اندوانو تا سلامونا کول اگا ناسونتو تا اچی دا غواگانو میچازی سکی اپا غیبانی زان پاکی اگو تا سلامونا کول دمیو تا گڑولی اول پل پوانا بانی ور واری دا کذبو الان القتال دروغ ہوئی اوس جنگ دے اوس جنگ دے اوشتیت سوک مور را وڑے چاگا سینو تا پی چاوزا تیارم تیار تو دکنی جی خلاکی ٹوٹ ٹوٹ کرے دے بین الاقوامی قانون طور غرضولی دی وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان افتح چی میرا لگل کامیابی کرچے دے شید وڈلی اللہ دے پارسبانی توانا کپاگی دی ایمانی چی بدر کی مدد کرو نو اس بوم دیتا تیاری کرچے وی تاسو بالعدوات الدنیا یادم دی کنا چی دے جہاد خبر کی قرآن وی قرآن نو غیل بانا قدر گوری بانا نو پنزے کی دے جہاد مسئلہ رازی کی او گدائی کی او گدائی کی خوش طرح باشد که سر دل باران گفت آید در حدیث دیگران نور خبر که جهاد را اومندی نو مسئله مکمله کی نو دو جهاد مسئله کل چوه تاسو یوم الفرقانی وی داغی پنسبت شروع کرن کل چوه تاسو پا طرف نزدی مدینی تا وہ پا طرف لرد مدینی نا قافلا لان دیوستا سنا او کچریو بل سرم لوز کرے جنگی دون خلاف بکڑو پا لوز کی اختلاف برا گلے بے دو لوز دونا لیکن تیدید پار اللہ مختی چی پورا کی اللہ فیصلہ چی وکی دون کی اللہ سخا اچھا فیصلہ دا اچھا لے اکرا دا پارا دی چی حلاک کی اللہ آسو ختم شیا توک چی تبا شیر پس دبایان دیننا جو اندے پادشی توک چی جو اندے شیر پس دبایان دیننا یقیناً اللہ خامخا دے اوریدن کے دیر خپوا دا سی نقشہ بیان کلا نمکین چراغل لینا دیکھوا دی نمدینی چراغل لینا دیکھوا تا دی از انتم بالعودوات الدنیا وهم بالعودوات القصوى تاسنی دی طرف تا یا غولی طرف تا مرکز دی دین کمو ابتدائی کعبۃ اللہ مکہ معظمہ نو مکی تا خواہونی زیدی مسلمان تی لری دی قرآن دا مکی تا نصب نلی لگولی دا مدینی نی ملانا کری دا دا والی مرکز وست دا اسلام مدینی منوار دا دار الاسلام نو مقیاس یا مساحت او ملانا اگر دا مدینی نی سابوی تاسو مدینی تا نزده وی دارو الاسلام تا او دو دا دارو الاسلام نلیدو مکای میان که غردولا پری خودا اگر قبلت توجه زال خبر دا اگر تعظیمی پر خبر دیده او دا مرکزیت حیثیت دا غین مدینی تا اولو لیده نو تاسو نزده طرف تا غلیر طرف تو او درین نمبر بانی قافلا تاسو نکودو او دا دریاب سیف البحر دا سین پغارا تیره شویو نو سین غارا کودی کنه دریاب غارا کودی کبو بکت روانی نو آغا ستاسون اللہ اندی تیر شو و هم بالعوضت القصو و رک باس ولا من کم دا سمیو برسر برابر کرد قافلہ دے دے کے ہوتا ہوتا سیو برسرا دا سی کونا مسلس شکل چی جوڑی دا دا مسلس یو گوٹو غور دے دا میان زوات اس یو بل پل مخامخ مخامخ تا دوڑا پا شو دا مسلس نو سسنین دل شو ایو برسر مخامخ کرے اور اوتوات تم لیکن لیقضی اللہ و امرنکان مفعولا حکمت پا کسو دین بیان شے دے نی دا مان لی دا مردار دے دا مردار خر دے لرے نلی دے کول غانی کی بد بوی نورا نو پارے دین بیان شے دے او دیو تا غالا نیگ دی دا دی مثال دا ناسور شوی غزو و اندام دے دا غزو و اندام لر کول غانی کدا لرے نکای نو طول وجود خرابی گی طول بشریت خرابی گی پا دا غمانا نوح علیہ السلام دعا کردی دا لا تذر علی الارض من الکافرین دا یارا دا کون کینسر جی کینسر بچے چی پیدا کی گی نام کین کردے نو دا دونو توک مفرے دا کینسر پا بلتا پور کی اللہ بچی ان پاتے نکی ختمی کی نو بچو لے عذاب نو خوچی پاتے کی گی نو دا بدا کینسر خوری گی مرد بچ خوری گی اللہ دا ان ختم کا پا دی معنی باندی ہوئی لی اہلی کمن حلکا ام بینا دا کینسر شوی عضو دے مردار خر دے دیران دے پلا رکی تپروت تے لیہ لکا کہ پا جنگ کیا ختم شی او دا پلیتی لری شی یحیا من حیام بینا بیان دے دین شیر اغا مانل لینو دا جوان دے دے روغ دے صالح دے دے کپاتی نو دزن با جنو